انسانی ذرائع کا جائزہ، انسان کے پاس اپنا دین یا طریق زندگی اخذ کرنے کے ذرائع چار سے زیادہ نہیں ہے. پہلا ذریعہ خواہش ہے، دوسرا ذریعہ عقل ہے، تیسرا ذریعہ مشاہدہ و تجربہ ہے، چوتھا ذریعہ پچھلے تجربات کا تاریخی ریکارڈ ہے. غالباً ان کے سوا کسی پانچویں ذریعے کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی. ان چاروں ذرائع کا جتنا ممکن جائزہ لے کے آپ دیکھ سکتے ہوں دیکھیے، کیا یہ الدین کے ایجاد کرنے میں انسان کی مدد کر سکتے ہیں؟ میں نے اپنی عمر کا متعدد با حصہ اس کی تخلیق میں صرف کیا ہے اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ ذرائع الدین کی ایجاد میں تو مدد نہیں دے سکتے، البتہ اگر کوئی غیر انسانی رہنما الدین کو پیش کر دے تو اسے سمجھنے، پرکھنے، پہچاننے اور اس کے مطابق زندگی کے تفصیلی نظام کو وقتاً فوقتاً مرتب کرتے رہنے میں ضرور مددگار بن سکتے ہیں. خواہش، پہلے خواہش کو لیجیے. کیا یہ انسان کی رہنما بن سکتی ہے؟ اگرچہ یہ انسان کے اندر ایک اصلی محرک عمل ہے، مگر اس کی عین فطرت میں جو کمزوریاں موجود ہیں ان کی بنا پر یہ رہنمائی کی قابل ہرگز نہیں ہو سکتی. تنہا رہنمائی کرنا تو درکنار، عقل اور علم کو بھی اکثر اسی نے گمراہ کیا ہے. اس کو تربیت سے خواہ کتنا ہی روشن خیال بنا دیا جائے، فیصلہ جب کبھی اس پر چھوڑا جائے گا یہ بلا مبالغہ 99% حالات میں غیر مستقیم فیصلہ کرے گی، کیونکہ اس کے اندر جو تقاضے پائے جاتے ہیں وہ اس کو صحیح فیصلہ کرنے کے بجائے ایسا فیصلہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں جس سے مطلوب کسی نہ کسی طرح جلد اور بآسانی حاصل ہو جائے. یہ بجائے خود خواہش نفسانی کی طبی کمزوری ہے. لہذا خواہ ایک فرد کی خواہش ہو یا ایک طبقہ کی، یا خواہش عام جنرل ول جس کا روسو نے ذکر کیا ہے، بہرحال کسی قسم کی انسانی خواہش میں بھی فطرتاً یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ایک دین کے وضع کرنے میں مددگار بن سکے. بلکہ جہاں تک مسائل عالیہ، الٹیمیٹ پرابلمز، مثلا حیات انسانی کی حقیقت، اس کے معال اور اس کی غایت کا تعلق ہے، ان کو حل کرنے میں وہ کسی طرح مددگار نہیں ہو سکتی. عقل، پھر عقل کو لیجئے. اس کی تمام بہترین صلاحیتیں مسلم، انسانی زندگی میں اس کی اہمیت بھی ناقابل انکار، اور یہ بھی تسلیم کہ انسان کے اندر یہ بہت بڑی رہنما طاقت ہے. لیکن قطع نظر اس سوال کے کہ انسان کے لیے الدین کس کی عقل وضع کرے گی، زید کی، بکر کی، تمام انسانوں کی، یا انسانوں کے کسی خاص گروہ کی، اس زمانے کے لوگوں کی، یا کسی پچھلے زمانے کے لوگوں کی، یا آئندہ آنے والوں کی؟ سوال صرف یہ ہے کہ بجائے خود عقل انسانی کے حدود کا جائزہ لینے کے بعد کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ الدین کے وضع کرنے میں اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ اس کے تمام فیصلے منحصر ہیں اس مواد پر جو حواس اس کو فراہم کر کے دیں. وہ غلط مواد فراہم کر کے دیں گے تو یہ غلط فیصلہ کر دے گی، اور جن امور میں وہ کوئی مواد فراہم کر کے ہی نہ دیں ان میں اگر یہ خود شناس ہے تو کوئی فیصلہ نہ کرے گی، اور اگر برخود غلط ہے تو اندھیرے میں چوبائی تیر چلاتی رہے گی. یہ محدودیتیں جس بیچاری عقل کے ساتھ لگی ہوئی ہیں وہ آخر کس طرح اس کی اہل ہو سکتی ہے کہ نوع انسانی کے لیے الدین بنانے کی تکلیف اسے دی جائے؟ الدین بنانے کا انحصار جن مسائل عالیہ کے حل پر ہے، ان میں حواس سرے سے کوئی مواد فراہم کرتے ہی نہیں ہیں. پھر کیا عقل سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ناقص مواد پر صحیح اور کامل قدرے متعین کرے گی؟ اسی طرح الدین کے جو دوسرے اجزائے ترکیبی میں نے بیان کیے ہیں، ان میں سے کسی ایک کے جز کے لیے بھی حواس سے بالکل صحیح اور مکمل مواد حاصل نہیں ہو سکتا جس کی بنا پر عقل ایک جامع اور مکمل نظام بنا سکے. اور اس پر مزید یہ کہ عقل کے ساتھ خواہش کا عنصر مستقل طور پر لگا ہوا ہے جو اسے ٹھیٹھ عقلی فیصلہ دینے سے روکتا ہے، اس کی راست تروی کو کچھ ٹیڑھ کی طرف مائل کر کے ہی چھوڑتا ہے. لہذا اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ عقل انسانی حواس کے فراہم کردہ مواد کی ترتیب اور اس سے استدلال کرنے میں کوئی غلطی نہ کرے گی، تب بھی اپنی کمزوریوں کی بنا پر وہ اتنا بلبوتا نہیں رکھتی کہ اتنے بڑے کام کا بوجھ اس پر ڈالا جا سکے. یہ بوجھ اس پر ڈالنا اس پر بھی ظلم کرنا ہے اور خود اپنے آپ پر بھی. سائنس، اب تیسرے ذریعے کو لیجئے، یعنی وہ علم جو مشاہدات و تجربات سے حاصل ہوتا ہے. میں اس علم کی قدر و قیمت کا اعتراف کرنے میں کسی طالب علم سے پیچھے نہیں ہوں، اور نہ ذرا برابر اس کی تحقیق کرنا پسند کرتا ہوں. لیکن اس کی محدودیتوں کو نظر انداز کر کے اسے وہ وسعت دینا جو فی الواقع اسے حاصل نہیں ہے میرے نزدیک بے علمی ہے۔ علم انسانی کی حقیقت پر جس شخص کی بھی نظر ہوگی وہ اس بات کو ماننے سے انکار نہ کرے گا کہ جہاں تک مسائل عالیہ کا تعلق ہے ان کی تہ تک اس کی رسائی محال ہے، کیونکہ انسان کو وہ ذرائع حاصل ہی نہیں ہے جن سے وہ اس تک پہنچ سکے، نہ وہ اس کا براہ راست مشاہدہ کر سکتا ہے اور نہ مشاہدہ و تجربے کے تحت آنے والی اشیاء سے استدلال کر کے اس کے متعلق ایسی رائے قائم کر سکتا ہے جس پر علم کا اطلاق ہو سکتا ہو۔ لہذا الدین وضع کرنے کے لیے جن مسائل کا حل معلوم کرنا سب سے پہلی ناگزیر ضرورت ہے وہ تو علم کی دسترس سے باہر ہی ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ اخلاقی قدریں، تمدن کے اصول اور بے راہ روی سے بچانے والے حدود معین کرنے کا کام آیا علم کے حوالے کیا جا سکتا ہے یا نہیں، تو اس بحث سے قطع نظر کرتے ہوئے یہ کام کسی شخص یا گروہ یا کسی زمانے کا علم انجام دے گا، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ علمی طور پر یہ کام انجام دینے کے لیے ناگزیر شرائط کیا ہے۔ ان کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ ان تمام قوانین فطرت کا علم ہو جن کے تحت انسان اس دنیا میں جی رہا ہے۔ اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ خود انسان کی اپنی زندگی سے جو علوم تعلق رکھتے ہیں وہ مکمل ہو۔ اس کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ ان دونوں قسم کے علوم یعنی کائناتی اور انسانیاتی علوم کی معلومات یکجا ہوں اور کوئی ذہن کامل ان کو صحیح ترتیب دے کر ان سے صحیح استدلال کر کے انسان کے لیے اخلاقی قدروں کا، تمدن کے اصولوں کا اور بے راہ روی سے بچانے والی حدوں کا تعین کرے۔ یہ شرائط نہ اس وقت تک پوری ہوئی ہے نہ امید کی جا سکتی ہے کہ 5000 برس بعد پوری ہو جائیں گی۔ ممکن ہے کہ انسانیت کی وفات سے ایک دن پہلے یہ پوری ہو جائیں، مگر اس وقت اس کا فائدہ ہی کیا ہوگا۔ تاریخ، آخر میں اس ذریعہ علم کو لیجئے جسے ہم پچھلے تجربات کا تاریخی ریکارڈ یا انسانیت کا نامہ اعمال کہتے ہیں۔ اس کی اہمیت اور اس کے فائدوں سے مجھے انکار نہیں ہے، مگر میں کہتا ہوں اور غور کریں گے تو آپ بھی مان لیں گے کہ الدین وضع کرنے کا عظیم الشان کام انجام دینے کے لیے یہ بھی ناکافی ہے۔ میں یہ سوال نہیں کرتا کہ یہ ریکارڈ ماضی سے حال کے لوگوں تک صحت اور جامعیت کے ساتھ پہنچا ہے کہ نہیں، میں یہ بھی نہیں پوچھتا کہ اس ریکارڈ کی مدد سے الدین وضع کرنے کے لیے انسانیت کا نمائندہ کس ذہن کو بنایا جائے گا، ہیگل کے ذہن کو، مارکس کے ذہن کو، ارنسٹ ہیکل کے ذہن کو یا کسی اور ذہن کو۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماضی، حال یا مستقبل میں کسی تاریخ کا ریکارڈ ایک الدین وضع کرنے کے لیے کافی مواد فراہم کر سکے گا؟ اس تاریخ کے بعد پیدا ہونے والے خوش قسمت ہیں، باقی رہے اس سے پہلے گزر جانے والے تو ان کا بس اللہ ہی حافظ۔